इत्यादि से बचने, तो पहला हो गया कि इत्यादि ना बचने ना, और इत्यादि से बचने, तो ये दोनों उपनिषदों में जो ये बात कही गई है उसको परस्य ब्राह्मणों भाषक रूपेण प्रतिमावत प्रतीक रूपेण दोनों में या तो प्रतीक है तो वाचक, तो वाचक रूपेण प्रतीक रूपेण। अरे वाचक मतलब नाम, जैसे नाम का आधार जो हम लोग लेते हैं, ये नामी का वाचक है ओम, ऐसे दो नाम वाचक, ऐसे उस परमात्मा का ओम वाचक नाम है, ओम जो है प्रतिवाचक का प्रणव, उसका वाचक है ओम है। जैसे इंद्र जो है इंद्र देवता का वाचक है, या शिव इत्यादि हम प्रयोग करते हैं तब तक देवता का वाचक है, इसी प्रकार से उस परमात्मा का वाचक कौन है ओम। और कहीं के ओम को प्रतीक मान करते हैं, प्रतीक मान करके जैसे आपको शालिग्राम में विष्णु मात्र को करते हैं, तो शालिग्राम ही है, पर शालिग्राम में भावना कैसी बनती है देख करके जीते स्मृति के अंदर विष्णु होगी। आप पूजा करेंगे तो विष्णु का पूजन करेंगे, पूजा करेंगे तो नर्मदे तक पूजा करेंगे महादेव का पूजन। प्रति माने स्मारक है, और प्रति माने वही प्रतिमा में जैसे देवता को स्मरण धातु है, उसकी याद आ जाए प्रतिमा व प्रतीक रूप है। प्रतिमा में जैसे जो है हम जो है भावना करते हैं, करते हो क्या स्वामी धर्म और अधर्म में वही निर्गुण ब्रह्म के विषय में पूछा था है, निर्गुण के विषय में उसने जो प्रश्न किया धर्म अन्य धर्म, धर्म का फल क्या है दुख है, अधर्म का फल दुख है, धर्म का फल जो है विभिन्न प्रकार के देवता इत्यादि होनी है, अधर्म का फल है। तो धर्म अधर्म संबंध से जो है अन्यत्र धर्मात अन्यत्र धर्म, अन्यत्र अस्मात् कृता कृता, कार्यकाल संबंध से गिरे और काल संबंध से गिरे, अन्यत्र भूताख्य भाग्य से भी रहेगी, काल संबंध से भी रहेगा। ऐसा जो तत्व आप जानते हैं उस तत्व को हमको भूत और भव्य मानी, भूत मानी कार्य, भूत माने जो बीता होने वाला, और वर्तमान के समय तीनों कालों से जो है, तीनों कालों से जो और कार्य कार्य भाव से जो है धर्म अधर्म रूप में, ऐसी जो आप जानते हैं उनको हमको कहें, ये उसका प्रश्न था। अब उनको कार की भाई जो है उसी को तो सभी वेद जो है वो प्रतिपादन करते हैं, उसी के लिए तो साधन करते हैं है? वो क्या है तो उसको संक्षेप में समझना चाहो तो वो इसका मतलब ओम उसका वाचक लक्षक हो गया, अपर ब्रह्म का वाचक हो गया, पर ब्रह्म का लक्षक हो गया। ओम जो है अपर ब्रह्म का वाचक है और पर ब्रह्म का लक्षक है, तो यहाँ पर वाचक रूप है ना, और प्रतिमा और प्रतीक रूप है जब परम ब्रह्म प्रतिपत्ति साधन, परम ब्रह्म प्रतिपत्ति के साधन रूप, अरे कहते परम ब्रह्म के प्रतिपत्ति का साधन तो हमने सुना था महावाक्य होते हैं, वही तो परम ब्रह्म प्रतिपत्ति के साधन है, तब तो मुक्ति क्या थी, कहते है पर सबकी रूखी इतनी जो है कुशल है, लोग इतने लोग बैठे तो स्वामी जी के समान कुशल बुद्धि इतनी कुशल होनी चाहिए बुद्धि ना, तो कुशल बुद्धि वाला तो भले ही जो है उसको नहीं, पर मंद मध्यम बुद्धि ना, बुद्धि में जरा मध्यम पना है या जो है मंद पना है तो आधार लेना उसको मंत्र आधार लेना, ऐसे नहीं समझ में, ऐसे कहने से थे कि सर पर व्यापक विष्णु है, विष्णु का दर्शन नहीं, उसको सागर ग्रह का आधार लेकर के उपासना करेगा तो विष्णु प्रकट होगा, तो फिर विष्णु उनका उपासना भी मन में दिन है। ओंकार उपासना भी, ओंकार उपासना मध्यम जो है मध्यम मंत्र के लिए है, ओंकारालंबन रूप जो विचार है वो उत्तम है। और उत्तम अधिकारी पर क्या मैंने उत्तम अधिकारी को तो एक बार सुन लिया तो खत्म हो गया, ओंकार के आधार पर जैसा तुमने तो बोल दिया हो गया उसका काम। उत्तम अधिकारी तो वही है, ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ज्यादा क्या वो तत्व गुरु ने कह दिया है उत्तम अधिकारी है और उनको जो है समझा दिया, समझ गया हो गया, और रोज रोज उसको क्या पढ़ना पढ़ सकते आप पढ़ते हो नहीं कर सकते हो नाटक करके पढ़ो या व्याख्यान देने के लिए पढ़ो या स्थिति बनाने के लिए पढ़ो या रुपया कमाने के लिए पढ़ो या किसी पढ़ो उसकी बात तो अलग, वो तो भगवान ही। तो मंद मध्यम उपासना जहाँ होगी वहां पर कहने का तात्पर्य है कि उपासना किंचित आपका एकाग्र नहीं है, अति शुद्ध नहीं है, तब तो पसंद करके चले और अति शुद्ध है एक बार बोल दिए खत्म हो गई। यहाँ पर तो वर्णांत का भी ध्यान करना है, तो वर्णांत जब अभी ध्यान करना है तो इसका मतलब ये है कि मुझे वो जो उसका काम हो गया तो वर्णांत का भी ध्यान करना है। आजकल तो लोग क्या करते हैं, सबको ब्रह्म लोग कह जाते हैं, अरे ब्रह्म लोग ऐसा थोड़ो है कि तुम्हारे जैसे की पीठी बढ़ा ब्रह्म लोग की प्राप्ति के लिए बहुत बड़ा पीठी ब्रह्म लोग प्राप्ति के लिए हो रहा है। आप और राम का अभिध्यान करेगा जब इस प्रकार का तब उसको ब्रह्म लोग प्राप्त करेगा, तब उसको प्राप्त है वो ब्रह्म तत्व को जान नहीं जाता है। अब साधना ये लिया है क्योंकि जो है एक बार जान के तो जान नहीं रहा, उस साधना के द्वारा ब्रह्म लोग जाएगा, ब्रह्म लोग जाकर के वहां ज्ञान प्राप्त करके उनका उपासक जो है वह ब्रह्म लोग जाकर के किसी प्रकार का संचय नहीं। इसलिए कहा कि मंद मध्यम नाम विवक्षित ओंकार से उपासना की उपासना का फल कैसा होता है, कालांतरे मुक्ति फल ब्रह्म लोग जाकर के वहां पर ज्ञान प्राप्त करते हैं, कालांतर में जो है मुक्ति फल देखिए विदेह मुक्ति रूपी फल कालांतर यह जो जैसा उपनिषद में कहा उपदेश में तो कहा गया कई जगह कहा गया पर यहाँ पर दो का उदाहरण दिया, प्रश्न का और ये जो उपासना करी गई है परदेव इहा की वही बात यहाँ भी कही है, जो वहां उपनिषद में बात करी गई है वही बात यहाँ भी कही जा रही है। देखो कवि पुराण अनुशासितान इस प्रकार का जो है वह ध्यान बता दिया, परम पुरुषम अभी जय परम पुरुष का जो है चिंतन जो है ना अनुस्मरण उसका जो स्मरण करता और किसी को कहा यद क्षण वेद विदो बदल उपन्यास्तस्य परस्य ब्रह्मणः ये जो जिसका उपन्यास किया गया इन दोनों श्लोकों के बाद ऐसा जो परब्रह्म था पूर्वोक्त रूपेण प्रतिपत्ति उपाय से ओंकार से वो प्रतिपत्ति उपाय भूत ओंकार पूर्वोक्त रूपेण जैसा पहले कहा गया उसके अनुसार वो ब्रह्म प्राप्ति किसके परस्य ब्रह्मण प्रतिपत्ति उपाय भूत ने पर ब्रह्म के प्राप्ति का उपाय खुद जो ओंकार कालांतर मुक्ति फलम कालांतर से मुक्ति फल देने वाला उपासना। और ये उपासना कैसे होगी? कैसे उपासना ऐसे नहीं हो सकती जिसका मन ही हाथ में नहीं है वो उपासना क्या करेगा? उपासना सब मन के दर्शन, और मन ही आपके हाथ में नहीं है तो उपासना क्या? इसीलिए पहले यहाँ पर जो है योग धारणा सहित बता दिया दूर मध्य कारण आवेश है। इसी को लेकर के भाषिका भगवान कहते योग धारणा सहित वक्तव्य प्रसक्तानुप्रसक्तम चिंत इति एवं अर्थम उत्तर तथा था। कहते योग धारणा सहित वक्तव्य अब प्रसक्त अनुप्रसक्त जिसका यहाँ प्रकरण जो जो बात यह कही गई है जो नहीं अनुप्रसक्त तो फिर वो अनुप्रसक्त है तो जो है वह कही गई है फिर कही गई है फिर कही गई प्रसंग के अनुसार कही गई है एवं अर्थम उत्तर कथा इसी प्रयोजन के लिए अगला कथा। अभी तो भाष्य भाष्य हमने कर लिया, अभी टीका लेके टीका ने इस पर बहुत सीखा, अब टीका का विचार देखिए उसी के लिए ना यद जो कुछ भी हो इसी प्रयोजन के लिए उत्तर ग्रंथ आरम्भ करते देखिए टीका में बोलता है पहले टीका देखिए सयोह ये जो अर्थ का प्रश्नोपनिषद का वाक्य था उसका टीकाकार अर्थ करते हैं कि सत्य कारण अभिज्ञान फलम जिज्ञासुना सत्य काम भारत बाढ़ से नाम सत्यकाम और आया फल सत्य काम दो दो नाम आए थे अभिज्ञान फलम जिज्ञासना अभिज्ञान फलम जिज्ञासना सत्य काम है। सत्य काम की क्या जिज्ञासा है वहां पर? अभिज्ञान फल विशेष जिज्ञासा जो ओंकार की उपासना करेगा उसको त्रिमात्र ओंकार की उपासना करेगा उसको क्या फल प्राप्त होगा? तो अभिज्ञान फल जिज्ञासना सत्य कारण ऐसा करेगा भगवान की भगवान ऐसा संबोधन करती है पिंपलाद संबोध्य अभिमुखी क्रिय पिंपलाद को भगवान करके संबोधन जो संबोधन किया। अब जब हम किसी को संबोधन करते हैं तो उनका ध्यान अपनी तरफ तो उनका ध्यान जो है हम दो निपात थे कौन दो निपात थे हाँ वही है ना तो हवय के विषय में देखते निपातों को प्रतिधम अर्थम एव द्योतयन फलवत्न कर्तव्य निपात जो है वह जो है वह प्रसिद्ध अर्थ को द्योतन कर निपात ये प्रसिद्ध अर्थ तो है ही है तो प्रसिद्ध अर्थ का द्योतन करते हुए अभिध्यान से फलवत्न कर्तव्यतम की बात प्रसिद्ध अभिध्यान जब कर रहा मैंने साधन कर रहा है तो उसका फल तो जरूरी प्रसिद्धि का जो है क्या फलवत्न है कि फलवत्न है हमारे तो फलवत्न है अलग से ले के लिए अभी ध्यान ही फल थोड़ी फलवत्ते इसमें भी फलवत्ते हैं फलवत्ते कर्ष कर्तव्यत्वम आदि मनुष्य के मध्य सयो आदि मनुष्यों के मध्य में वह कौन जो अधिकारी आदि के तो मनुष्य तो बहुत है और उसमें अधिकारी जो मनुष्य तत् प्रसिद्धम अभिज्ञानम यथा सिद्धति कथा सर्ववेद सार भूत ओंकार आदि मुखेन ध्यायित अभिध्यायित कोई ध्यायित का यहाँ पर ठीक बता कोई अभिज्ञान का वही कर रहा कि तत् प्रसिद्धम अभिज्ञानम यथा सिद्धति कथा अरे प्रसिद्ध अभिज्ञान जो है वह जिस प्रकार सिद्ध होता है उस प्रकार सर्ववेद सार भूत ओंकार को अभिमुख होकर के ध्यान करता है यानी उसी में चित्त वृत्ति का प्रवाह है अभिमुख में ओंकारम अभिध्यायी हाँ कार्य कर लिया आदि इसको सर्ववेद सार भूतम ओंकार सर्वभूत सार भूतम ओंकार अभिमुख में ध्यायी कर अब जो है वह किस प्रकार पर कहते हैं कि प्रसिद्धम अभिज्ञान जैसा सिद्ध कथा अरे कोई ध्यान जो है ना कहते हैं कि जिस प्रकार सिद्ध होता है उसी प्रकार मैंने बिना किसी प्रकार से दूसरा प्रत्येक रीति में ना आने वाले उस प्रकार के ध्यान शास्त्र में जो फल कहा गया अभिज्ञान का तो जब तक वो सिद्धि न हो ध्यान से शास्त्र प्रसिद्ध जो फल या तो वर्णांत ध्यान करेगा फल तो वर्ण के बाद प्राप्त हो जाए वर्णांत ध्यान करेगा सच्च अभिध्यान आप क्या पाठ है आप प्रयाणादि प्रयाणादि प्रयाणादि आप प्रयाणा ऐसा आप प्रयाणा इति हमारे में प्रयाणा मूल में भी वही था उसको काट के पीते मूल में भी बनाया मूल में भी हमारे में प्राय आप प्रायणांतम है मूल में तो प्रायणांतम उसको काट करके हमने प्रयाणांतम वो तो आदेश नहीं भाई लोगों के लिए नहीं हमारे लिए यह थाली प्रायणात्म वो तो ठीक है अब यहाँ पर जो है और यहाँ पर एक टीकाकार जो है तो यहाँ पर हमारे यहाँ के पास है कि आप प्रायणा प्रायणा आप प्रयाणा आप प्रयाण यहाँ टिप्पणी यहाँ लिखा है आप प्रायणात इति न्यायेन आप प्रयाणात तत्रापि ही दृष्टम इति सूत्रोक्त न्यायेन आप प्रयाणात ये न्याय है कि आप प्रयाणात ही न्याय आप प्रयाणात आप प्रयाणा आपके पास है आप प्रय आप प्रयाणा आप प्रयाणा आप प्रयाणा हमारे में आप प्रयाणा इसमें कौन सा अब इसको लेते ना न्याय ये सूत्र है स्वामी ब्रह्म सूत्र में से संस्कृत में कैसा अरे यही जो है वो प्रयाण काली जो आया ना जो है वो प्राणांत जो उपासना जो उपासना आई है वही है न्याय पर ध्यान यहाँ पर आप बताइए कि आप प्रयाणात होना चाहिए कि आप प्रयाणात प्रयाणात आप प्रयाणात ये उसमें पाठ हमारे में है आप प्रयाणात प्रायणांत जो मूल वहां पाठ है उसके साधु होने चाहिए, इसका मतलब ये भूल में तो यही था ना, भूल में जो पाठ भगवान ने जो उपनिषद में जो था वो क्या था? प्रायण प्रायण प्रायण था, प्रायण तो प्रायण था तो उसकी जो है पंचमी हो जाएगी तो प्रायणांत तो हो जाएगा, हमारे पास है प्रातः पहले आ नहीं तृति तो स्वांतम का आगे है ना, अरे नहीं तो है ही है ना, मूल में नहीं करते, भूल में नहीं है तो क्या उसका अंत शब्द का आय है, अंत को ले लिया आप न्याय मरणांत मनुष्य मरणांत जो है उसका अंत न्याय से कौन ले न्याय वही हुआ है न्याय हुआ ना आप, अरे यही न्याय हुआ भाई कि मनुष्य तू प्रायणांतम ओंकार तो इस प्रकार जो है वह न्याय है मरणांत मनुष्य सच एवं अनुष्ठान प्रकृति न अविज्ञानेन लोकाना जीतव्याना बहुत असमम लोकम जेत इति प्रश्न, अब ये प्रश्न हो गया कि ऐसा जो अनुष्ठान कर रहा प्रकृति नाम अनुष्ठान अविध्यान है जो यहाँ पर प्रकरण जो अभिध्यान है वो कहा तो लोकानाम ये सब क्या नाम बहुत बार अरे जीतने के लिए तो बहुत लोग हैं तो कदम हम लोग जीती इस लोग को जीतता है इसी प्रश्न प्रश्न पृष्ठवते या इसी प्रश्न पृष्ठवते क्या है बात आचार्य आचार्य ने प्रतिवचन प्रोवाच उत्तर तो क्या उत्तर दिया तत्र प्रथमं अधिष्ठेयम् ओंकारं परापर ब्रह्मत्वे महीपर पहले क्या किया कि अधिष्ठेय कौन हो गया ओंकार ओंकार ही तो अधिष्ठेय ना उसे कहें ओंकारं अधिष्ठेय तो ओंकार ध्यान का विषय हो गया अब उसी ओंकार को पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म करके उसकी महिमा बता ओंकार ही परम ब्रह्म है और वही अपर ब्रह्म ये करवा रिमार्क ने माने अकार उकार मकारात्मक तीन मात्रा कौन है अकार उकार मकार तदात्मक जो ओंकार है जो अभिध्यायी स्वतमेव यथाभिज्ञान पुरुषम अभिगच्छ जो अभिध्यान करने वाला है वो जिसका अभिध्यान कर रहा है तो सब तमेव यथा अभिध्यान अभ्यास के अनुसार पुरुषम अधिगच्छति अपर ब्रह्म का ध्यान कर रहा है या पर ब्रह्म का ध्यान कर रहा है यथा अभिध्यातम अभिध्यान हमारे पास है पर पाठ भेद अभिध्यान अभिध्यातम बढ़िया भाई सगुण ब्रह्म का ध्यान करेगा तो फिर ब्रह्मलोक में जाकर मुक्त नहीं होगा तो फिर आएगा ऑफिस में अभी देखिएगा ध्यान पुरुषम अधिगच्छ इत्यादि वचने उपासना ओंकार से उक्त ओंकार की उपासना वहां पर करी गई अब ओंकार की उपासना जब करी गई तो प्रश्न श्रुति वर्थ बल्ली चत्र अर्थे प्रवेश प्रतिबिंबता क्या, जैसे प्रकट रूपी में ये बात कही गई उसी प्रकार कठबल्ली भी उसी अर्थ में प्रवृत्ता है। इसको कह दिया अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र धर्मात्, एक प्रश्न हो गया ये तो कट अन्यत्र धर्मात् एक कट। अब पहला है प्रश्न, तो प्रश्न श्रुतिवत जैसे प्रश्न श्रुति में ओंकार की बात कही गई है इसी प्रकार कठबल्ली कठबल्ली की तत्व से उसी अर्थ उपनिषदान परिवर्तन दर्शे हम कहते हैं कि देखिए उपासना भी एक कर्म हो गया, उपासना भी एक प्रकार का कर्म है। बस इतना समझना चाहिए कि उपनिषद जो है वह अव्यवधानी परस्मिन आत्मनि परिवर्तन और जो है वह कर्म श्रुति जो है उनका परंपरे उनका भी पर, वो जो है सभी वेद जो है वह प्रतिपादन करता है, वो सीधे करता है एक क्रम से, ये सीधे ले जाएगा उस क्रम से उपासना जो है कर्म जो है वह परंपरा और उपनिषद जो है वह सीधे। उपनिषद भी उपासना ही है, ईश्वर चल रहा है इसको जरा ध्यान कि सर्वे वेदा पद नाम तो वेद में कर्म कांड भी है और उपनिषद कांड भी है, तो कर्म कांड कर्म कांड में उपासना भी आता है क्योंकि वेद में दो ही विभाग करते हैं तीन कहते हैं दो ही विभाग मार्ग में भी कितने दो ही मार्ग बताए गए सांख्य योगी ना कर्मयोगी नहीं कर्म योगी नहीं योगी ना ज्ञान योगी ना सांख्य और वहां भी दो ही बताए कहा ईशावासी मेरा गुण कर्म में पीछे जगत जगत तेरे कहते ईशावा विगत पर शिक्षित धर्म एक मार्ग बता दिया और गुरबन ने भी एक परमाण जीवी विशेष किसी कर्म किसी की व्याख्यान रूप में भी उपासना भी ले लिया, किसी का व्याख्यान को उपासना ले लिया और उपासना का कर्म का समुच्चय बता दिया और उपासना में तो भेद का भी समुच्चय बता दिया। इसलिए कहते हैं कि किसी का अर्थ कर रहे हैं ना, यही अर्थ करने में कर्म श्रुति जो है वह परंपरा से है और जो ज्ञान श्रुति है वह सीधे है। अब तपसा में भी सर्वेशा चित्त शुद्धि द्वारा तत्व परिवेश और जितने तप बताए गए हैं ना वो भी चित्त शुद्धि के द्वारा वही जो है परिवर्तन है आजकल उसी में आख्या तत्व तो तपा अब तत्व जो ज्ञानार्थम अष्टांग ब्रह्मचर्य तत्र तत्र विहित और वहां वहां विहित जो अष्टविधमेशन परित्याग रूपी जो ब्रह्मचर्य है वो ब्रह्मचर्य भी जो है वह उसी ज्ञानार्थ ही है। यदि ब्रह्मचर्य सत्य पदनीय से ब्राह्मण वो जो पदनीय ब्राह्मण है ब्रह्म है प्राप्त करने योग्य जो ब्रह्म है उसका संक्षेपेण कथन संक्षेप से कथन क्या है ओंकार द्वारा संक्षेप से उसको एक अक्षर में कहना और एक शब्द में कहना तो कहा वो कौन है कहा वो है वो भी दिए उदाहरण वचनानां तात्पर्य दर्शे। अब उदाहरण वचन का तात्पर्य बता दिया क्या तात्पर्य बताया तो भाष्य में आप देखेंगे कि परस्य परस्य ब्राह्मणों वाचक रूपेण है और प्रतिभावान प्रतीक रूपेण किसी को चेता कर लिखते हैं परस्य वाचक रूपेण वा तस्य प्रतीक रूपेण वही प्रणव वाचक रूप भी है तो वही प्रणव प्रतीक रूप है विवक्षित ओंकार से उपासना ये प्रोक्त वचन उत्तम वो कहे गए वचनों के द्वारा जो है प्रतीक रूप से भी और वाचक रूप से भी वाचक रूप में तो शब्द प्रतीक रूप में ध्वनि को लेना पड़ेगा कि या प्रतीक रूप में आकृति है। इसलिए ऐसी भी विधि है कि बहुत लोग यही मानते हैं कि जो उसकी हालांकि उससे अच्छा तो ध्वनि ही है, और लिपि में भी जो है इसी को बना कर तो लिपि है कि नहीं अपना ओंकार पर इसकी परिक्रमा करते हैं आकार वो नहीं है, ये तो सभी वर्णों का जन्म है ना, ये वो में जो है बिंदु लगा करके नहीं, ये तो सभी वर्णों का जन्म है अंग्रेजी में छोड़ देता हूँ, अंग्रेजी में क्यों जाए हो गया हो उसके बाद तो विलक्षित के ओंकार से उपास प्रतिपत्ति अधिकारियों भविष्य परब्रह्म के विषय में तो सत्वप्रश्न आदि महावाक्य है जिनके द्वारा अधिकारी को प्रतिपत्ति हो जाएगी कि उपासना जैसे आप लोग प्रति उपासना क्यों लगा दें वेदांत का विचार कर रहे हैं उसके अपने को हो जाएगा उपासना क्यों लगाते सीमित उपासना ओंकार से उपन्या से आपकी बात तो ठीक है परंतु पर ब्रह्म प्रतिपद के साधनते न मंत्र मध्यम बुद्धि किसी को कहते हैं यदि विशिष्ट से अधिकारण विनय उपासना को उपनिषद हो उपनिषद जो ब्राह्मण प्रतिपत्ति उत्पन्न थी तथा मंदाना मध्यमाना ची एक ओंकारो विवक्षित अच्छ उपासना ब्रह्म दृष्टिया श्रुति भी उपदिष्ट अब आजकल जो है वह मध्यम और मंद अधिकारी से बोलो शास्त्र कहता है कि वही देखिए कि विशिष्ट अधिकारी के लिए तो बात है फिर भी मंत्र मध्यम अधिकारी तब भी ये सोचते हैं वो ब्रह्मज्ञान की जो बुद्धि होनी चाहिए ना उसके हेतु के रूप में ओंकार विवक्षिता और सत्य उपासना ब्रह्मदृष्टिया श्रुति भी उपस्थित श्रुति जो है उस प्रकार की उपासना को ब्रह्मदृष्टिया ओंकार उपासना तत्र ब्रह्ममुक्ति फलत्वाद अनुच्छेद तो सूची तस्य इस उपासना का क्या फल होगा ब्रह्ममुक्ति फलत्वाद ब्रह्ममुक्ति फल है और उसी के लिए उसका अनुष्ठान करना चाहिए मरण कालांतरे मुक्ति फलम एक अध्यय वाचिक भगवत केवल श्रुति न प्रवृत्ति सावता प्रवृत्ति की माया तो अरे श्रुति का तात्पर्य हो तो यहाँ तो गीता की बात हो रही ना अरे श्रुति का तात्पर्य हो भले ही हो पर यहाँ पर तो प्रसंग किसका चल रहा है श्रीमद भगवद गीता का तो प्रकृति की माया में नित्या संख्या तो भाई का भगवान के उक्त व्यत वहां जो श्रुति में कहा गया सदैव यहा वही बात यहाँ की गई है श्रुति में जो बात कही गई थी वही बात यहाँ की गई सदैव यहाँ की वक्तव्य भी जो उत्तरेण संबंध वही यहाँ भी कहना चाहिए वक्तव्य आगे आएगा ना आगे आएगा वक्तव्य प्रसन्नता जो तो वहां से उसका संबंध उपासन भी वो उपास्योपन्यास द्वारा हो रहे थे अब उपासना को ही जो है उपास्य की उपन्यास के द्वारा जो है उपासना का बना करते हैं यहाँ पर क्या आया कभी पुराण मनुषा के कारण ये उपास्य का स्वरूप है तो ये कहा भाषी में कि कभी पुराण मनुषा के कारण मेरा क्षण जो बदलती इसे उपन्यास परम पर ब्राह्मण यहाँ कहा कि पूर्वोक्त रूपेण इति अभिध्यानत्वेन प्रतीकत्वेन च इत्यर्थः। जो वहां पर कहा था ना अभिधान जो है वह अभिधान रूप में और प्रतीक रूप में उपासनस्य अनुधिमानस्य सोपकरत्वं संवीरते। अब कहते स्रोत जो उपासना है जिसका यहाँ अनुवाद किया गया उसका सहयोगी भी कुछ है कि नहीं? तो उसका सहयोगी ये है कि योग धारणा सैभव सोपस्करम सहयोगी वही मतलब जो है वह आप हाथ खाने में डाल मिला है ना। तो जब जो है आप उपासना करते हैं तो मन की एकाग्रता की अपेक्षा है तो योग धारणा की योग धारणा है वो उपासना में सहयोगी योग विषय जो धारणा जो चित्त की था तो उसी को कहते हैं कि यहाँ पर कथम तरी अनन्य चेता सततम इत्यादि वक्षते है? अब कहते हैं कि फिर यहाँ पर आया था ना आनंद आगे आएगा अनन्य चेता सततम ये आएगा ना आगे व्योमान स्मृति विद्यता हाँ अनन्य चेता सततम व्योमान स्मृति विद्यता सत्यापाद नित्य युक्त योगी ना। तो उसी विषय में कह रहे हैं कि प्रसक्ता कोई प्रसक्त अनुप्रसक्त वो अनुप्रसक्त हो गया है? ये प्रसक्त है वो अनुप्रसक्त वो कालो पाठन प्रसक्त तदनंतरम तद फलम अनुप्रसक्त तद्वारा च अपुनरावृत्ति वक्तव्य कोटि कोटि निविष्टम निविष्टम निविष्टम निविष्टम निविष्टम हमारे में विनिष्ठम लिखते हैं विनिष्ठम हमारे अनुप्रसंग में उसका संबंधी जो भी बात आ रही है हुआ हमारे में लिख दिया नी को बाद में लिख दिया विनिष्ठम विनिष्ठम निविष्ठम निविष्ठम निविष्ठम निविष्ठम तद्वारा जो इसके भाव द्वारा पूरे हाँ भाई जैसे पहले भाष्य में क्या था देखिए प्रसक्ता तो प्रसक्ता प्रसक्त क्या हो गया तदनंतर तब उसका जो फल कहा गया वो हो गया अनुप्रसक्त। अब तद्वारा अपुनरावृत्ति वक्तव्य कोटि ये वक्तव्य कोटि में आ गया ये क्या आ गया वक्तव्य वक्तव्य प्रसक्तम अप्रसक्त ये वक्तव्य कोटि तो इसी बात को कर दिया कि अब उसके बाद कहते उसे अर्थ ये समानांतर ग्रंथ को उठाते अब इसी अर्थ में जो है ये जो अगला श्लोक कहा जा रहा है ना उस ग्रंथ को जो है उचित करते इत्येवम् अर्थम् उत्तरो ग्रंथ आरभ्यते इत्येवम् अर्थम् इसीलिए इस प्रयोजन के लिए ही उत्तरो ग्रंथ आरभ्यते। अर्थ जो है दोनों जगह अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ तो भाष में भी अर्थ है और गीता में भी अर्थ अर्थम यही है अर्थ जिसका इस प्रकार उत्तर ग्रंथ का जो है वो क्या बन जाएगा विशेषण उत्तर ग्रंथ है इस अर्थ वाला जो आगे का ग्रंथ है उसको आरंभ करते हैं। अब इसका आरंभ कर दो। तो ब्रह्मचर्य ग्रंथी तत्ते पदम संग्रहण प्रवक्ष अब काम अंदर घुस जाएगा पहले तो जिसे